Singa moto na tango moko na lamuki na tongo na lelino leki ozo kisinga motepa ewi ibose bonga kiola telanga na motindo tovandi yami soki mavanga topongisa solo eki mana potelio na koko kate Solo eti mana potelio na koko kate gaite nani na ingera na mote mana yo no papo kere seri no panyoko nena sepi nani Leopopo manga papa mama Kasi maso kingara ni mwengo kolela se kolela Oko yoka kopo la kano kokanisa se kokanisa Kana keye Solo na kabeli yo ya kabo moi Oli koloza blanco ni manga ina wala koloba Mokile wana se kolega Kasi polito ya kana yome komata, se komata, ina zame. Solo na poneli yo mini vema, solo leo pole manga papa mama. Kasi maso kikana ni mwevo polela, se polela, moko yoka kombo na kano kokanisa, se kokanisa, kana keye. Belio ya kapo moi, poli kolo zamba poli mangai kawa na koloba, mokila wana se koleka, kasi poli koya ngana yome komata se komata, tina zambe. We'll be right back. Zelia yaka ikomoi Voli koranza bagoni makai awala koloba Mokila wala se koleka Kasi bolingana